50 languages. 66. 66. Přivlastňovací zájména 1. Přivlastňovací zájména 1. Já můj. Já moje. Já svůj. Já svoje. Já můj. Já moje. Já svůj. Já svoje. Nemůžu najít svůj klíč. Nemůžu najít svůj klíč. Nemůžu najít svou jízdenku. Nemůžu najít svou jízdenku. Ty tvůj. Ty tvoje. Ty svůj. Ty svoje. Ty tvůj. Ty tvoje. Ty svůj. Ty svoje. Našel jsi svůj klíč? Našel jsi svůj klíč? Našel jsi svou jízdenku? Našel jsi svou jízdenku? On jeho. On svůj. On svoje. On jeho. On svůj. On svoje. Nevíš, kde je jeho klíč? Nevíš, kde je jeho klíč? Nevíš, kde je jeho jízdenka? Nevíš, kde je jeho jízdenka? Ona její. Ona svůj. Ona svoje. Ona její. Ona svůj. Ona svoje. Její peníze jsou pryč. Její peníze jsou pryč. A její kreditní karta je také pryč. A její kreditní karta je také pryč. My náš. My naše. My svůj. My svoje. My náš. My naše. My svůj. My svoje. Náš dědeček je nemocný. Náš dědeček je nemocný. Naše babička je zdravá. Naše babička je zdravá. Vy váš. Vy vaše. Vy svůj. Vy svoje. Vy váš. Vy vaše. Vy svůj. Vy svoje. Děti, kde je váš tatínek? Děti, kde je váš tatínek? Děti, kde je vaše maminka? Děti, kde je vaše maminka?